Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Panorama'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Saat 8.21 ve Oktay Demirci bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Büyük badire atlattık dün. Evet ama birini kaybetmişsiniz. Birini kaybettik. Bu... Olsun, önümüze bakacağız artık. Hemen yanımızda oturan arkadaş vardı biliyorsunuz. Bayrın acısını içimize gömeceğiz. Gerçekten çok duygulanarak söylediğiniz her halinizden belli oldu. Nazar var herhalde, beni esnetiyorsun çünkü. Buyurun efendim. Hayır, ben de değil. Fahir'den bahsederken esnediği için Fahir'de nazar var diyeceğim ama... Rahmetlinin nazarı kuvvetliydi. Rahmetlinin de nazarı olduğunu ilk defa şahit oldum ama... Dün galiba kötü bir Nisan şakasına kurban gitti. Çok değerli arkadaşımız. Birkaç ama şaka... güldü. Son ayağı titrerken ölmeden önce... Ne yaparken? Ölmeden önce ayağını titrete titrete gülüyordu hatırladığım kadarıyla. Yere inme ve yere gülme. Ayağını titremesi. Valla bir iki espri olmuş Türkiye'de 1 Nisan'la ülke ilgili. Çapında, buyur ülke efendim. Çapında. Onun dışında kazasız belasız atlattık. Bir münferit olaylar bunlar. Yani bakalım. Eskişehir'de bir üniversite öğrencileri onu. Arasında bir... Yok, ben bahsetmeyeceğim bunları da. Dördüncü kattan düştüm taklidi yapan kızı diyorsun. Evet, yüzüne gözüne koskoca üniversite öğrencisinin yumurta şey yapması ne demek bilmiyorum ama. Yumurta mı? Ha? Yumurtaya mı düşmüş? Yumurtaya belemişler. Niye ama yani dördüncü kattan düşenler yumurtaya mı beleniyor? Hayır işte... Salça sürsün kan olsun falan anlayacağım da. Salça işte olmuyor, bu şey salçalar çok değil. İşte yumurta... şey akı gibi ya. Evet. Ne denir? Kafa cerahat gibi mi? Cerahat gibi ya. Herhalde onlar 3 yumurta harcamışlar bunun için. Yani bu tür şakalar var. Dediğim gibi 1-2 tatsız olay. Başka ne var şaka? Yok, başka bir şey yok. Yani yine böyle bir işte biri kayıtlara giren kandırmış. Bir tek bu var. Bir sosyetede şaka var. Sosyete şakaları merak ettim. Neymiş? İzzet Çapa ile Celal Çapa arasında gelişen şakalar var. Neymiş? Yani Nur Çapa'yı Çapa'yı. Modern sabahlarda bunu mu konuşacağız bilmiyorum. İstiyor musun aman, öğrenmek? Ben içeride istersen anlatayım sana. Modern sabahlarda neler konuştuk. Bu mu şey oldu? Doğru söylüyorsun. Abisi yani Celal Çapa 192.000 TL'lik bir çek vermiş kardeşine. Hı-hı. Ama öyle bir banka yok. Yıllar önce kapanan bir banka üzerine. Ve dün gittiği zaman anlamış. Nerede bu banka diye. Ha, gül ya, Allah gül. İnsan, gül böyle. Herkes ama ne herkes kadar güzelmiş yok. Ha. Böyle işte bir iki dediğim gibi biz en başta. Şimdi bu şakayı yapmaya kalksak ilk önce batacak banka bulmamız lazım. Yok, ilk önce bir meblağ belirlememiz lazım. Ya, çek defteri alacağız. Çek defteri aldığımız banka batacak. Ondan sonra oho çok zor. Hiç çek defterin oldu mu senin? Olmadı canım. Bizde nedense bu çek sadece şeyde... Ticaret dünyasında olanlar kullanıyor. Vadeli alışverişlerde de. Şeylerde 3 dolarlık 5 dolarlık çekler vardı. Molliler geliyor ya bize. Hı. Almancı arkadaşlarımız. Amerika'da çok yaygınmış yani çek. Aa, böyle insanlar birbirlerine veriyorlar. Birbirlerine de veriyorlar. Ne faturalarını güzelmiş ödüyorlar ya. Falan. Çok havalı bir şey bence. Ama ondan işte o beni bitirecek bir sistem. Niye abi? Orada çek defterini tutturmak diye bir şey var. Şöyle yazıyorsun böyle her harcamanı falan filan böyle şöyle. Aman... Onun şeyi tuttu mu? Ha, en sonunda açık verirsen, hı-hı, seni cezalandırıyor muymuş gelip? Ben Molly'ye şeyi sordum. Ne derler? Hani karşılıksız çek durumunda ne oluyor falan diye sordum. Öyle bir mefhumları yok. Bilmiyorlar mı? Daha bilmiyorlar. Gelmemişler mi o ortaya? Onu nasıl olabileceğini düşün. Nasıl karşılıksız? Bankada o kadar para yoksa zaten onu kesemezsin falan. Diye bana açıklamaya çalıştı. Olur mu ya? Gerizekalı durumuna düştüm. Nasıl canım? Ya işte param olmadığı için zaten onu böyle yüksek izi. Ama olmaz. O zaman zaten banka seni uyarıyor falan diye böyle. Ya çek denince ilk akla gelen şey karşılıksız çek değil mi? Tabii canım. Başka bir şey var mı bunun? Bir de ne işe yarıyor başka onu da bilmiyorum ben yani çekim. Yani ben çıkalım şurada bir araştırma yapalım. Çek diyelim. hakikaten herkes karşılıksız çek der. Fatura diyelim, herkes naylon fatura der. Onu da sorsan naylon ne demek? Naylon fatura diye bir şey yok falan diye böyle açıklar ama. Şimdi İngiltere'de maalesef koskoca Telegraf gazetesi. Evet. Şöyle bir şaka yapmış 1 Nisan'la ilgili, penguenlerin sıcak Amazon ormanlarına doğru uçtuklarını haber yapmış. Dün çok endişelendik ama bizim gazetelerimizde 1 Nisan'la ilgili tahmin ettiğimiz gibi haber yoktu. Şükür o ki. Galiba böyle Avrupa Birliği'ne girdikten sonra ve gelir seviyesi biraz arttıktan sonra olacak gazetelerde şakalaşma. Biraz rahatlamaya. Biraz rahatlamasa bir şeylerin oturması lazım. Herkesin her şeyden sonra dava açacak. Havadan çıkması lazım yani. O Aysu Kayacı ile Müjdar'a 301'den dava açılıyor yani. Evet. Şimdi bu, kim şaka yapabilir, ne şaka yapabilir? Yani bu Milliyet gazetesi ilk sayfadan şaka yapsa, ondan sonra Milliyet okuyucuları platformu diye Dear Sir diye bir dilekçeyle 5000 kişi Milliyet'e mahkemeye verse, okuyucuların mantığıyla dalga geçilmiştir. Türk halkının ne denir ona, mantığıyla dalga geçilmiştir diye dava dilekçesi hazırlansa ne yapılacak? Ama ben hatırlıyorum canım, yani bundan 1-2 sene önce 1 Nisan'da uyduruk uyduruk haberler çıkardı. Gerçi okuduğun an 1 Nisan haberi olduğunu anlardın ama dedim ki ben bu sefer endişelendim. Yani dedim bu sefer herhalde son derece profesyonelce yapıldı bu şaka haberleri. Ama hakikaten hiçbir tane haberimiz yokmuş 1 Nisan'da. Yok değil mi? Gazeteler dün şaka yaptık falan diye uyarıyorlar normalde. Tabii hiçbir şey yok. Belki bu Expo 15 olayı da, İzmir olayı da etkili olmuştur. Şimdi bunun üzerine evet, o zaten şaka gibi. Bir şaka daha yapmayalım, kaldırmaz kimse diye böyle bir şey de olmuş olabilir. Öyle bir durum. Yani güzel atlattık. Olmuş, güzel atlattık. Telegram'ın haberi ne olmuş? Daily Telegram. Telegraf'ın haberi işte şey olmuş ya. Böyle bir konuşulmuş. Öyle gülünmüş. Öyle gülünmemiş de bugün ortaya çıkmış. Keyifli İngiliz kahkahaları çınlamış. Bugün çok önemli bir maç var. Evet biliyoruz. Chelsea-Fenerbahçe maçı. Evet, son dakikalarda senin yorumların ve iddia tahminleri. Abi öyle bir şey yapsak Türkiye'de ya mi? Ya biz. İddia tahminleri İddia mi? İddia tahmini yapsak ya Modern Sabahlar'da. Bir yapalım dediniz ya, beni şey durumunu düşürdünüz. Saftır bunun dediği çıkar dediği diye. Çıkar. O geldi benim de aklıma. Hayatımda hiç duymadığım bir takım takımların ismini duymak zorunda kaldım. Onda da böyle her seferinde kirlendiğimi hissettim. O saflığım yavaş yavaş ortadan kalkıyordu, o yüzden istemedim ben. Ama yavaş yavaş. Yavaş yavaş öğreneceksin. Bak bugün mesela Fenerbahçe ile Chelsea arasında Şampiyonlar Ligi. Siz iddiadan 3 kuruş para kazanacaksınız diye ben saflığımı ortaya koyamam, kusura bakmayın. Tamam. Oldu. Roberto Carlos'u biliyorsun ama değil biliyoruz. Mi? Biliyoruz. Carlos böyle istedi. Çok iddialı konuştu. Çok iddialı konuştu diye. Carlos ne derse odur. En son Beşiktaş maçından sonra öyle yazıyordu. Ne oldu? O Carlos mu kazandı maçı? Evet, Carlos. Carlos oynadı mı gerçi hatırlamıyorum ama. Carlos böyle istedi falan diye. Böyle buyurdu Carlos falan diye manşetler vardı spor sayfalarında. Tabii Fenerbahçe yendi Beşiktaş'ı. Şimdi bu maçla, bugünkü maçla ilgili olarak da çok iddialı konuştu diye bütün gazetelerde var. Ne demiş olabilir? Onunla ilgili bir tahmin alayım. Yeriz. Öyle bir şey yok. Chelsea'yi yeriz. Aşağı yukarı aslında dediğin gibi bir şey ya. Bu açıklamayı da yapsaydı senin söylediğini, o da haber olurdu. Carlos geldiği zaman... Adamlar Roberto Carlos'u getirdi diye burada dikkat edersen konunun altını çizen bendim. Siz de ne yapıyor bu falan diye rahatsız olmuşsunuz ama daha, bugünleri görerek söylemiştim ben onları. Daha o zamandan gündeme bomba gibi düşen açıklamalarını yapmıştın. İşte Roberto Carlos da şöyle demiş: Chelsea'yi çok kötü yapacağız. Böyle bir açıklaması var. Yani Roberto Carlos özetle birilerinin canı çok fena yanacak demiş. Demiş bir ablam dememiş. Onu da demiş olsaymış kapanacak. Kaçta maç? 21.45'te bu akşam. Oo, bu gece sinema gecesi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ölümün pençesinden kurtuldu ve ayağını titrete titrete stüdyomuza geldi. Fahir Öğünç, tebrik ediyorsunuz. Çok yazık, büyük bir sınavdan geçtiniz ama özür dilerim ama çaktınız. Niye, ne oldu? Çaktık mı, ne oldu? Biz niye çaktık? Yani var ya, demek ki yani şeyle geliyordum, radyoyu dinleme fırsatı buldum da arabadan geliyordum. Arabanın da radyosu var. Abi orada benim arkamdan konuşuyorsunuz. Çok yazık. Ben o anda öldüğümü hissettim ve yani, mezarımın üstüne ağırlık bindi. Şöyle diyebilir misin? tuvalet neydi ya, öyle bir reklam vardı. Yaşlı kurtu çekiştirdiğiniz için kaybettiniz. İşte İğrenç bir reklam vardı. Olur mu canım, daha güzelleri var. Yani. İmar Bankası reklamları mıydı onlar? Yok be. Bilmiyorum. Galiba İmar Bankası. Yok değildi, bir finans reklamı. Çok eski değil o. İmar Bankası'ndan Nike'e gittikten. Çünkü İmar Bankası bir ekoldü ya. Hmm. Bir şey reklamı vardı onları. Ben hala o reklama bayılırım yani. Yok şey, bilardo oynarlarken sebepsiz gülen adamlar. Kazanmayı biliyorsun. diyor, gülüyorlar. Peki ya, kaybetmeyi. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun yeni reklamını yapacağım. En son bu şey reklamları var ya. Ne? Müdürüm aslan kaçtı çaktırma deyip kapatıyor ya. Siz de böyle şey diyeceksiniz. Fahir işte sizlere ömür. Ben de şey diyeceğim. Çok yazık. Deyip telefonu kapatacağım. Ama benim kendi sesimden. Bir dakika, yalnız Fahir saçma ne olmadı mı? Ne anlatıyorsun Fahir ya? Bir dakika. Üç ben kişi, size olayı... Üç kişi oluyor senin söylediğin şeydi. Bak, kendi üç aramızda... kişi. Ekran ikiye bölünmüş durumda. Tamam, bir tarafta sen, bir tarafta Oktay. Sen Oktay'ı arıyorsun. Oktay'ım, Fahir'i kaybettik diye. Bu tam çaktırma diyecek de ağzını açmış. Yukarıdan ben iniyorum. Çok yazık diyorum. Ama böyle melek kıyafeti içerisinde kanatlarım var. Ve böyle uçarak uzaklaşıyorum. O senin reklamın oluyor bence. Evet, hakikaten. Başka bir şey olmuyor yani. Ama güzel, şık, görsel olarak şu anda benim kafamda tam iyi tasarlanmış durumda. Fahir'cim lütfen bu esprilerini... gidip yan taraftaki kahvede açılmamış kafede mi? Eczanenin kalfasına ve diğer taraftaki araba kiralayan dükkanda diğer esnaf arkadaşlarına yap. Burada yapma. Burada başka türlü esprilerde. Gördüm, duydum esprilerinizi de duydum. Çok acık, çok yazık. Müsaade edersen ben bir sağlık araba düşüşünü vermiş. Araba radyosunda bir şey dinleme zannediyorsun, her tarafa tele kulak döşemiş de gizli bir şeyler. Radyoda konuşuyorduk işte sen yokken. Gel vaktini arkandan konuşturma. Tamam canım, bir kere bir şey oldu. 40 yılın başı. Hayret bir şey. Buyurun efendim. Ben güzel sağlık köşesi vereyim de keyfimiz yerine gelsin. Gelsin sağlık dediğim de açık konuşmak istiyorum. Seks. Çünkü... Sağlıklı insan seks yapar arkadaş. Sağlıksız insan seks yapar mı? Yapamaz. Doğru. İyi açıklama getirdim vallahi bak. Şimdi bugün akşam gazetesinin sağlık sayfası... Seks tamamen seks. Tamamen seks üzerine. Şimdi zaten ilk başta ne sağlık olacak ki başka gazetede? Ya sağlık dediğin nedir ki arkadaş zaten? Sağlık ya, aman ne çok bileyim, limon ye, brokoli ye çünkü hapşurmazsın falan. Onları böyle da şeyler. Zaten haber dön dolaş şeye gelmiyor mu? Doğru, onlar arka sayfada. Onları niye yiyoruz? Sanki çok ama 500 yıl yaşam. Hayır, daha uzun yaşayayım, daha çok affedersin imkan bulayım. Sağlıklı olan adamı hepimiz donla gördük. Bunun cinsellikle ilgisi olmasa o adam da güzel bir takım elbisesini giyer, yan yan bakardı bize. Cinsel Tıp Enstitüsü Başkanı'nı biliyorsunuz. Daha önce de burada ismini zikretmiştik. Cem Keçe. Aa, Türkiye'de mi var Cinsel tabii Tıp canım, Enstitüsü? Tabii canım, Cinsel Tıp Enstitüsü var ya. CT'nin başkanı diye geçer. Hayır, CİSET Başkanı. Ha, ben onu daha... Cinsel Enstitünün... Tıp Enstitüsü. Enstitüsü. CİSET mi? CİSET. Cinsetti gibi maşallah. Artık oradaki harfleri siz karar verin. Cinselin cisi ne yok? Cisel. Orada neyi kullanma özgürlüğü var. Doğru. Herkesin. Yalnız çünkü bir şey söyleyeyim. Seksten gözü dönmüş orada, şeyle mi uğraşacak? Cinsel nasıl tıp diye bir tıp mı var ya, çok özür dilerim. Mesela nasıl tıp var? Bana bir tıp söyle. Organik bildiğin organik tıp var. Bak, organik tıp var. Ne güzel söyledin Oktay. Organik tıp bir var. Alternatif tıp var. Ha, alternatif tıp var. Bir bildiğin tıp var. Bir de cinsel tıp yok abi. Organik tıp. Gözünüzü bence seveyim, yapmayın. Memleket doktor kaynıyor. Cinsel tıp diye bir tıbbın olmadığını. Hayır, ben bunu okulda okutuyorum. O kadar dar görüşlüsün ki. Bak, anatomi diye bir dersleri var. Farmakoloji diye bir dersleri doğru var. Ben bunları hep biliyorum. Farma diye geçer hatta dostlar arasında. Farmadan kaç aldın diye. Örnek. Örnek veriyorum. Ama bugüne kadar hiçbir tıp öğrencisinden de cinselden kaçan, hatta cinselden kaçan dediğin aralarında konuştukları bir şeydir. Bu gece nöbetteyiz. Arzu da nöbette, belki cinselden yüz alırım. Zaten öyle konuşmak için herhalde tıp öğrencisi olmaya da gerek yok. Evet tabii canım, onun kasada bira kasasının üstünde de konuşabilirsin. Teker büfesinin önünde. Bence de. Şimdi Cinsel Tıp Enstitüsü Başkanı Cem Keçe şöyle Cem bir... Cem Keçe'nin başında doktor olduğunu fark etme. Olsaydı yazardı herhalde değil mi? Burada yazmamış ama... Cem Keçe bak, de herhalde... Yani şöyle düşün, Ömer Önder'in de başında zaman zaman doktor olmuyor. Ama o da bir doktor. Doğru. O yüzden zaten biz demiş ki doktor değiliz ki, enstitüsümüz. Enstitüde doktora gerek yok. Doğru, çünkü revir ayrı yerde oluyor. Şimdi şimdi şöyle, üniversitelerde demiş o zaman seksoloji bölümü kurulsun. Kürsü. O zaman... Kurulamamış demek ki, biz enstitüden öbür şeye mi geçelim? diye uğraşıyorlar. Acilen bu ülkeye seksolog lazım demiş Cem Keçe. Hani biz konuşuruz ya, seksolog diye bir şey yok. Alarmlar çalıyor böyle. Kürsüler kurulsun üniversitelerde, seks kürsüleri, seksologlar, cinsel terapistler, bunlara ana bilim dallarına ihtiyacımız var diye. Ne var ne yok içini dökmüş yani Cem Hoca. Bir de kasete ihtiyacımız var. Ben bütün kasetleri ezberledim demiş. Kaset değiştirmek isteyen arkadaşlar CİSET'e başvursunlar demiş. Vay anam vay ya. Vay anam vay ya. Vallahi öyle. Sonra da Sevişmen'in 5 anahtarı diye hemen bunun altında başka bir haber var. Süpermiş işte. Onu versene. Sevişmen'in 5 anahtarı. Onu alalım canım. Biz ne alacağız Cem Bey'in orada çığlıklarını? Evet, anahtarlar. Vereyim mi 5 anahtarı? Şehrin altın anahtarı. 5 maymuncuk onu, diye geçer. Onun yerine başka zevk iğnesi başlıklı haberimiz var. Anahtarlar, anahtarlar. Anahtarları vereyim. Sevişmen'in 5 anahtarı. Birinci anahtar. Anahtar. Karşılıklı istek. O, evet. Doğru. Ya. Öbür türlüsüne tecavüz diyoruz. O da daha çok sağlık sayfasında değil, 3. sayfada çıkıyor. Doğru. 2. Eşitlik. Eşitlik, doğru. Yani o daha çok eşcinsel ilişkiler için geçerli değil mi? Nasıl? Eşitlik. Olur mu canım yani? Bugün, yarın gibi. Yok. Değil, onun için öyle geçer. Tamamen gücün eşit olması. Yani güç mücadelesi olmaması falan anlamında. Ya benim anladığım da bu bir uyum meselesi ya. Tamamen. Bence bir uyum, kimyasal uyum. Eşitlikten bahsediyorsak, bunun adı üstünde hakikaten eş. İçinde eş geçen bir cinsel anlayışla. Eşlenik gibi mi? Eşlenik veya ama pigeonhole. Pigeonhole principle, doğru söylüyor. Ben işte bak burada matematik geldi çattı. Yani bir yerden çıkması gerekiyordu. Çok doğru güzel bir yerden çıktı. Veya eşteş. Eşteş, doğru. Olabilir. Veya işteş. Veya. Üçüncü anahtar saygı. Çok güzel. Sekste saygı çok önemli. Efendim nasılsınız? Bugün sizi şöyle alayım. Aa, rica ederim. Önce siz buyurun soyunun. Onlar bana yapmacıklık gibi ben geliyor. Ben şöyle biraz şöyle. Hayır. Yani yapmacıklıkla bunlar, bence esas saygı arasında çok ince bir çizgi var. Saygı nedir biliyor musun? Birin bir bayan geldiğinde onu ayakta karşılamaktır. En güzel saygının göstergesi. Tabii ki muhakkak. Onu ayakta karşı. Eskiden mesela amcalar, babalarımız. Ne haber? Öyle bir şey yok. Herkes ayağa kalkar falan filan. Böyle bir saygıdır yani. Budur. Bacak bacak üstüne, kendinden büyük biriyle ilişkiye girdiğinde bacak bacak üstüne atmayacaksın. Karşısında çakı çukku sakız çiğnemeyeceksin. Söz kesme. Söz kesme, doğru. Aynı şekilde düşün. Mesela, sözünü kesmeyeceksin. O konuşuyor mesela. Olur, şöyle susacaksın. Yapacağım, böyle yapacağım derken. Aa, geçen gün bir şey. Hayır. Hayır. Hayır. Susacaksın, dinleyeceksin. Ne zaman ki yeri gelecek sen de başkalarına konuşacaksın. Yeri gelecek seni de ayakta karşılayacaklar. Onun buyurun için efendim. Bunları yapman lazım. Üç anahtarı öğrendik değil mi? Dördüncü anahtarı söylüyorum. Ver canım. Dördüncü anahtar karşılıklı güven. Doğru. Yani bak, bu ne demek? Güven testi var. Mesela ben bir filmde. O kadar önemli bir şey ki. Sen gözünü kapattığın anda bu, bir de çıplaksın ya. Benim cüzdanına para mı çalacak diye düşünürsen. Olmaz bu iş, olmaz. Olmaz. Onun stresiyle olmaz. Aklın orada olduğu için. Bir dakika arkamda ne oluyor falan ama diye. Ama şeyi de düşün. Tabii arkanı dönüyorsun en basitinden. Arkanı döndüğün anda seni. Sırtından hançerleyecek. Sırtından hançerlemeyecek birisi lazım. Ona çok dikkat etmek lazım. O yüzden çok önemli bence de. Güven ya. Hançer derken. Mesela şey yapıyorlar, ben bir şeyde seyrettim. Böyle adam mı artık kadın mı tam şey uzakta, flu tam hatırlamıyorum. Böyle soyunmuş çıplak. Böyle kendini geri bırakıyor. Öbürü de onu tutuyor. Artık nasıl tutuyorsa, çünkü elleri de böyleydi. Onun güven testi. Güven testi dediğimiz bir şey var. Çok önemli mesela. Şirketlerde evet. Falan yapıyorlar. Bizim şirkette de yapsak yok da. Biz yapmıştık radyonun ilk zamanlarında güven testleri. Böyle bırakıyorsun, herkes diyor, masaların üstüne atılıyor. 5 kişi falan tutuyordu. Çok hoşmuş o, ya. O başka bir o şey. O eğlenceli de bir oyundur ya. Vallahi yapalım. Bunu bir koridorda bir yapalım biraz. Yapalım. Kendi aramızda tamam. Güven testine. O zaman madem hepsini yapıyoruz, 5. anahtarı da söyleyeyim. Korunma. Korunma ablam, doğru. Korunma, ablam korun doğru. Dıştan gelecek tehditlere karşı. Herhalde. Dıştan veya olacağım. İçeriden de gelecek tehlike olarak gördüğün şeylere karşı da korunabilirsin demiş. Kaliteye etkiliyor bu direkt. Heh. Doğrudan cinsellikte. Bu korunma kalite. Demeyelim de kalitenin yüksek tutulması diyelim. Yüksek kalite. A kalite. Birinci sınıf yani. Hem işçilik bazında hem malzeme. İşçilik mi? O zaman şimdi neye geliyoruz? Dön dolaş bir sonraki haberimiz. Zevk iğnesi. Buyurun efendim, zevk iğnesi. Zevk iğnesi. Zevk ailesine hoş geldiniz diye bir kız böyle diskodaymış. Kolunda bir acı hissetmiş. Sonra bir çantasından bir yazı çıkmış. Zevk ailesine hoş geldin. Çok şanlar yani. Kısa zevk iğnesi yapmışlar. Amerika'da mı olmuş bu olay? Yok, yok ya, Türkiye'de ya. Ankara'da olmuş. Hayır canım. Ben de tabii canım, SSK iş anında olmuş diyorlar. Amerikalı jinekolog Doktor David'i biliyorsunuz. Ha, biliyoruz. SSK iş anlarına mı gidiyormuş? Zevk iğnesi olan kadınların %87'sinde sonucun inanılmaz olduğunu ortaya koymuş yaptığı araştırmada. Unbelievable mı demiş yani? Kadınlar mı? Mantıklı. Amerikalı birinin demesi mantıklı. Ve bin yılın icadı olarak görülüyor bu. Ya bırak zinciri de bin yılın icadı diye hakikaten verdiler. Hakikaten Amerika'da her gün bir tane icat çıkıyor. Ama bu biraz farklı. Bu biraz farklı. Bunun hapı mapı yok mu abi? Bak bunlar çok yanlış hap şeyler. Yok abi, aşı. İğneyle mineyle bu iş olmaz. İnsanları ürkütmeyeceksin. İnsanları korkutmayacaksın. Bunları yap şeker gibi. Sat bunları güzel güzel. Bana aşıyla önlerinde. Aşıyla serum arasındaki farkı söyle Fahir. Serum çok güzel besleyicidir. Aşı öyle mi ya? Aşıyla mikrobu verirsin. Serumu da vermezsin. Serumda gıda verirsin. Doğru. Ruhun gıdası. Mesela ruhunun gıdası. Kitap. Kitap mesela oku oraya. Klasik müzik. Müze. Ah bak, oku klasik müziği çalıyor o yanda. Onu serumu okut. Ondan sonra onu ver. Nasıl biliyor musun? Ruhum şu anda benim. Oo, şahane. Bir tane müze dolaşmış gibi. Çünkü damardan aldım müziği. Şimdi bu uygulamadan ben biraz bahsetmek lütfen istiyorum. İzin verirsiniz, zevk iğnesi uygulamasından. Bir iğne var ortada. Aşı deniyor buna. Ha. Tamam. Tüm uygulama 5-10 dakika sürüyor. 10 dakika ne aşısı bu ya? Hayır, tüm uygulama. Yani iğne 8 saniye sürüyor da. İğneyi 8 saniyede yapabiliyormuşsun. Sonra enjeksiyondan sonra... Bele bele diye anlatabilirsin istersen tıkandığın noktada. Enjeksiyondan sonra ne oluyor, orası şişiyor, kolunu oynatamıyor musun? Nereye enjekte ediyoruz? Bir de bu arada öyle bir şey var mı? Var. Nereye? Bu ne enjeksiyon şeydi, neydi, zevk? Zevk iğnesi. Zevk iğnesi. Tekrar aynı yani... şeyi söyleyebildiklerimi söyleyeyim ben. Bu zevk iğnesi olan kadınların %87'sine sormuşlar nasıldı diye, inanılmazdı demişler. Bele beleydin demiş. Bele bele demişler. Uyuşturucu mu veriyorlarmış kadınlara? Ben ama çok 3-4 saat boyunca bir şey kalıyormuş orada. Kalıcı hasar. Hani böyle iğne aşı olduktan sonra böyle bir hemşire şey yapar ya. Bir gün izin verirler. Pamuk koyar. Kola pamuk koyar ya. Öyle bir şey aslında. Bir pamuk konuyormuş. Ondan sonra herhangi bir aşı sırasında bir ağrı yok, bir sızı yok. O çok güzel. Herhangi bir yan etkisi yok. Mesela sıraya girip oluyor ya kadına böyle. Çünkü bazıları bizim de ilkokuldayken böyle şey uzatırdı. Sınıf sırası ne kadar, evet ya. Böyle kollar açılır. Şey gibi kurbanlık nasıl dünya. Ya var ya, hepimizin ömründen temiz bir 5 yıl çalındı o aşılar yüzünden. Benim stres öyle böyle. Toplu aşılar. Ben hep kaçtım. Nasıl kaçtın be? Nereye kaçtın? Öbür sınıflara. Aşısı bitmiş sınıflara. Oğlum sizin bir öğretmeniniz, bir veliniz, tamam, bir şeyiniz. Sınıf karışıyor ki, o zaman bir tane doktor geliyor, hemşire geliyor, orada sıralar oluyor, çöp tenekeleri çekiliyor falan, oraya şırıngalar atılsın. Kapıyı diye falan tutuyorlar mıydı iki sizde? İki tane ağlayan falan var. Kapıyı tutma aşaması gelince kadar hemen kaçılır oradan. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Eğer bu hakikaten birkaç sene önce ortaya çıkmış olsaydı, şu itirafı daha önce yapmış olsaydım, bir iki sene önce gelip o aşıyı yaparlardı. Evet. Çünkü sınıftan kaçtığın zaman mesela ertesi hafta, iki hafta sonra olsa bile o aşıyı yaptırıyorlardı. Benim bildiğim kadarıyla. Herkes birbirine gösterirdi ertesi gün, bak kabuk bağladı, bak sen nasıl ne gösterdin? Şişti. Ben her zaman gösterdim. Onu bırakın bakın diye. Yani ne yapabilirim ben de, yani sonuçta kendi koluma çomak batırıp da onu aşık gibi göstersek durumu yok. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Saçma sapan seks haberleri sabah sabah insanların içini kaldırdık. Önümüzdeki saatte gündemi değerlendireceğiz. Siyaset dünyasındaki çalkantıları masaya yatıracağız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yaman sanatçılar var dünyamızda. Onların başında da, gerçi başında değil belki ama aralarında Dan Wilson da vardı. Breathless. Sen böyle gitarları çal, ben de arada Breathless'teyim. Aslında şarkı olsun diyen bir sanatçımız. Biz de çalıyoruz bunu şimdi. Olur mu? Sesim soluğum kesildi. Nefessiz kaldım. Tık nefes oldum, tıkandım diyor. Aşkından yani. Aşktan bu olduğu zaman güzel. Merdiven çıkmaya yazılmış bir şarkıysa çok yaman. Çok saçma. Dermelis'in dediği eski karatecilerden olan mı? Don Wilson'du. Don Wilson ne kadar şıktı. Don Wilson'du değil mi o? Don Dragon'dur ama. Dan Wilson ne kadar yaban, Don Wilson ne kadar şık. Hoş. Ya evet. Bir harf. Neler değiştiriyor. Neler değiştirir. Şimdi bir harf kaç bin kişinin önüne geçiriyor seni ÖSS'de. B yerine C yazdığında. Buyurun efendim. Şimdi yeni bir yarışma başladı. Yarışma da değil de tatlı rekabet diyelim buna. Tatlı bir rekabet. Bilim ve Teknik dergisini biliyorsunuz. Biliyoruz. Bilmez miyiz? Nereden biliyorsunuz? Ama dürüst oğlum bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum benim evde boyum kadar, ki o zaman çok uzun değildim. Gerçi güdüktüm ama o kadar şey vardı. Bilim ve Teknik dergisi vardı. Çıktı, vardı güldü. Diyorsun ama bak. Vardı ben ama onları genç nesillere dağıttım. Hala alıyor musun yeni sayılarını? Yeni sayılarını ablam almıyor. Nerede işte. İmkan yok. TÜBİTAK'ın yayını diye mi Bilim Teknik? TÜBİTAK'ın karşısı benimki zaten. Sen oradan dalından yiyorum. Yersin yani. TÜBİTAK'ın 3. kattaymış Bilim Bana Teknik. Bana çıkmadan dergisi. Getiriyorlar. Efendim Fahri Bey. Sen kontrol ediyorsun. Ben tabii yazılara bakıyorum. Tamam bu olmuş. Uygundur. Burada maddi hata var. Bu rakamlar 3.14 diye devam eder mesela. Pi mesela geçen sayıda manşet pi 3 diye şey yapmışlar. Sen onu düzelttin. Ben onu düzelttim tabii canım. Çok çok canlar. Ben en son şu lafı ettiğimi biliyorum. Birilerinin canı fena yanacak dedim. Ondan beridir kendilerine çeki düzen verdiler. Ne yalan söyleyeyim. O zaman başka bir şey soracağım. Başka bir şey soracağım. Sor. Fahir sana sormak istiyorum. Sor. 2009 yılı ne yılı olacak? Ege sen biliyorsun bunun cevabını. Ondan ben de biliyorum. Cevap vereyim mi? Tamam işte ondan Fahir'e sor. Ver bakayım. 2009 yılı ne olacak? Benim yılım olacak. Fahir. Fahir'cim neden böyle yapıyorsun? Ablam. Neden böyle yapıyorsun ablam? Bilim Teknik dergisinde bizim bu yazdı. Ha. O yüzden sana soruyorum. Ben cevap verebilir miyim? Hadi ver. Sevgi yalama. Sevgi miymiş? Oktay'cım sevgi miymiş? Değil. Diye ona değil, mı? Ben değil. Yanlış biliyorum şunu. Ama dürüst olun. Dürüstlük yılı mı? Değil. Az, kopyaları pis ya. Az ne olabilir? Az best. Üst ilişkisi. İki güzel tahmin ama iki yanlış. Az best değil. Ne olabilir? Ast solis. Üst solis. Astralya. Astralya? Avustralya'yı ben öyle. Astralya. Mesela hızlı söylüyorum biraz da aksanlı söylüyorum. Sen aksanlı söylemediğin bir şey var mı? Ya bir şey cevap verdim zaten. Mesela, astronomi yılı. Astronomi. Aspava yılı olsaydı ya şöyle bir dönere doysaydık. Sen de bir doyamadın be birader. Şu aspavalar yani sadece Esat Caddesi'nde dizilmiş olan aspavaları Türkiye'nin dört bir yanına listelerdi. Dünyanın dört bir yanına aspava yılı olarak herkes gitseydi dürümleri alsaydı. 10, 9, 8 o sırada dürümler sallansaydı böyle fıtı, soslar fıtı, fıtı. Kollardan bileklerden aksaydı. Onlar ama koldan akanlar. Helikopterlerden cacıklar dökülseydi. Oh oh ne oh. Ne kadar güzel ama işte Expo'yu kaçırmamızla birlikte bunlar hep hayal oldu. Aslında çok güzel hediye ya. Birine mesela şöyle. Dürüm mü? Sıcak dürüm var ya. Gece böyle eve mesela gidiyorsun. 6 aylık her hafta bir menü mesela. Dürüm aboneliği şekilde. Mi? Dürüm aboneliği abi gideceksin. Mesela birine hediye mi? Birine güzel, çok güzel bir doğum. Bana öyle bir doğum günü hediyesi verirse ne kadar mutlu olurum ha. 6 ay kaba bir hesapla kaç ediyor? 26 hafta. Bu da eder 26 kişilik menü. Of. Nasıl şimdi bir herhangi bir asbabayı arayıp sorsak hediye çekiniz var mı diye. Yok. Ve diye bir ses çıkar yani. Halbuki ne kadar mantıklı. Ya üstüne, gerçi onun esin... yerine Sodexo diye bir şey var. Evet abi onun fişini al. Ver. Ama Sodexo'yu şimdi mesela asbabaya uzak olduğun tabii. Zaman kullanmazsın. Başka yerde kullanırsın. Başka yerde kullanırsın. Amacına aşar. Amacına ulaşmaz. Asbaba yılı olmasında. Şimdi 2009 astronomi yılı olacak ya. Asbaba yılı. Bilim Teknik dergisi de gök bilimcilere çağrı yaptı. Aslında hepimize çağrı yaptı. Gök bilimci olun diye de çağrı yaptı. Adını Türkiye'nin koyacağı yeni bir gezegen araştırılıyor bugünden itibaren. Bir şey sorabilir miyim? Nerede? Gezegenler nerede oluyor sence mesela? Hayır, mesela? Güneş sistemindeyse ben baştan söyleyeyim. İlkokul 2 bilgilerime dayanarak söyleyeyim. Yok. Yok öyle bir. Var olanları bile atıyorlar güneş yani, sistemindekileri. Küçülmeye gidiyoruz. Artık küçülmeye gidiyoruz. Özelleştirdiler birkaç gezegeni. Mesela Plüton. Ah o da gitti başı yandı ya. Valla ciddi ciddi ödüller falan da var burada. Ben ne kadar hani parasına göre adam ben öyle ararım. Mesela sen dersen ki ödül 50 TL. Ya şey derim şöyle bir bakarım. Yani yok varsa gözüme çarpıyorsa şu olabilir mi? Şu ben on değil öbür arkasındaki öyle bir şey derim. Ama 300-400 TL. 300-400 TL bir saniye bir dakika. Işıkları kapatın. Işıkları kapatın gözün parlamasın diye bakarım ben. Vallahi büyük emek sarf ederim. Ne kadar ödül hocam? Şimdi ödülden önce bugünün bir ekip işi olduğu söyleniyor. Bilim ışıkları kapatacak. Bilim ve Teknik dergisi öyle demiş değil mi? Kazanan ekibe verilecek ödül 100.000 YTL. 100.000 YTL mi? Korkunç bir rakamdan bahsediyorsun. Ve masraflar dediğin şey çok az ya. Yani öyle düşün. Bir Bir kere şey, zaten ışıkları kapattığın için elektrik masrafın otomatikman zaten. Bir çay içilir, bir bu Aspavalı kas gevşetici hap içilir. Çünkü habire havaya bakmaktan boynu tutulur. Yatacaksın. Ben bir tane mat alırım. Güzel. Hı-hı. Mat. Betona sereriz onu. Güzel. Tamam. Yatarak teleskopa bakılmaz. Yatarak bakılmaz. Yatarak iki şey yapılmaz. Bir yemek yenmez. İki teleskopa bakılmaz. Korkuturlar çünkü. Ya bu cinlerin de işi gücü yok var ya. Ya şey kaldı. Cinler değil işte. Cinler ablam. Cinler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Direkt yapacağımız yeri de söyleyeyim sana. Bunlar TÜBİTAK değil mi? Neresi TÜBİTAK? TÜBİTAK zaten koca bina. Koca bina, en üst katına çıkacağız. Zaten tabii. Bunlar saat 7-7.30 dediğin zaman tık hepsi gidiyor. Koca dükkan bize kalıyor. Ne yapacağız? Merhaba, ben orada zaten artık komşuyuz. Komşu bir şeyimiz vardı falanlı filanlı. Çatısına mı çıkacağız TÜBİTAK? Anlamadım. Yok ya, ben şeye uzak, Aspava'ya uzak. Ben diyorum ki bu Esat 4 yolda tam bir ölü alan var ya. Ölü alan derken? Esat Caddesi, Tunalı Hilmi, bir de o Esat Caddesi'nin devamı. Kocatepe'ye göbek doğru mi? İnan. Tam orada böyle bir üçlü bölgede ölü alan. Oraya yatalım mı? Bölge mi? Şey mi? Kocatepe Camii'nin oradaki ölü bölgeyi mi diyorsun? Kaos meydanı. Hayır, orası biz değil ya. Biz bir zamanlar şey diyorduk. Esat 4 yolda. Satanist belediyeler olunca böyle kaos meydanları. Işık yok, bir şey yok. Kim kime çarparsa. Haydi bakalım. Öyle bir şey bu arada. Kimi böyle herkes gözüne kesiyor. Yok yok, bu durur falan diye çıkıyor. Orada mı? Orası ölü nokta değil. Ölüm noktası diye geçer. Yok yok. Biraz bu tarafa geleceksin. Tam Esat 4 yoldan bahsediyorum. Tamam. Ya. Tam Esat 4 yolda böyle sarı şeylerle çevrilmiş böyle bir şey var. Sarı laleler. Sarı lalelerle çevrilmiş böyle bir ölü alan. Bir iki kişi sığabilir oraya diye düşünüyorum. Yatarak tabii. Yatay pozisyonda. Yatay pozisyonda. Tamam. Orası kullanabilir ve gözlemledikten orada, sonra Aspava. Trafik ışıkları, arabaların farları bile gözüne zannedersin. Sonra gidersin 100 milyar almaya. Ama sen tokatlarlar. Yatacağın için onlar üstten fik fik gider. Yani o sarı şeyler dediğim boşuna mı o sarı şeyler diyorum? Optik illüzyonlardan orada korunmuş mu? Tabii canım, korunmuş oluyorsun. O zaman bir iki gözlem olmaz. Yapacaksın. Aspava'ya gideceksin, tekrar geleceksin, yatacaksın, kalkacaksın. Ya ben bence Aspava'yı bunu gözleyerek bulmanın imkanı yok. Nasıl bulacağım? Bence adam hiç tutalım. De. Ben sana söyleyeyim. Bir tane adam kaç para abi? Takipçi sonuçta mi diyorsun? Ben günlük 20 lira 30 liraya bu işi halledeyim. Böyle bilmiyorum, anketörler. Takipçi ya şeylerde oluyor ha, bunlar. Veririz 20-30 lira, adam başı 10 lira versek. Yok, bunlar komisyonla çalışıyorlar. Tapuda falan adamları oluyor bunların. Gidecek orada işte bütün tapuya falan gidecek. Eski tapuları falan çıkartacaklar. Ha, o iyi. Ondan bak, sonra o iyi. Oradan mirasçılar falan filan bütün gezegenlerin şeması falan çıkacak. Takipçi buluyor onu. Tabii canım, bu gezegenler. Çünkü çok bu gezegenler ta böyle şeyden Osmanlı Cumhuriyet Lankan öncesinden kalmış. Böyle Arapça yazılar falan var. Oradan onu okuyacak şeylerini çıkacak. Gezegenin sahibi kimmiş? Çünkü bazı muhacirlere vermişler gezegenleri. Muhacir dediğim şimdi şeyden gelenler. Ha, işte Arnavutluk'tan gelenler, Girit'ten gelenler falan, onlar hep değişik gezegen. Nereye yerleştirilmişler? Onların mesela şeyleri, kayıtları İstanbul'daymış. Onu oradan ona çıkaracak. 4-5 tane adam. Onları bulacak, işleyecek. En son gezegen. Biz işte zaten o çıkar. Ben sana söyleyeyim. Bazıları da aman bu gezegenlerin sahibi yahu bak şurada kapının önüne çıkıyorsun. O bu toprak kimin desen 500 tane adam gel bu benim diye. Koca gezegeni bırakırlar mı? Osmanlı döneminde de o ilk İspanyolların oradan gelenler 1500'lü yıllarda oralara yerleşti. Endülüs. Ha. Zaten o mesela zaten. Okey, onu bir kullanmıyor. Bazıları diyor ki Endülüs diye bir şey, Endülüs'te Raks diye bir şarkı varsa. Nasıl Endülüs diye bir şey yok? Endülüs Raks. Adını da yalnız bir şartla verebiliriz demişler. 100.000 TL'yi adını da beraber koyacağız. Gezegenin adını. Gezegenin adını hep beraber koyacağız. Gezegen adıyla ilgili ben çünkü son yakın zamanda bebek ismiyle ilgili çok çalıştığımız için çok güzel isimler olacağım var hazırda. Onu reklamdan sonra devam ederiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Disco. 9.40 oldu saat. Panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Bazen bir şarkıyı çalarken kendi kendime ne yavan şarkı diyorum. O sırada bir telefon geliyor bir dinleyicimizden. Oo, bu güzel şarkının adını öğrenebilir miyim diye. Niye canım, deminki şarkı. Dünyalar başıma yıkılıyor. Vay diyor. Bir daha çalmasak mı falan düşündüğüm anda. Çalmayalım. Burada ben birkaç tane şarkı belirledim zaten. Bir tanesi bu bugün. Bir tanesi o çocuğun adı neydi? Denmiyorsun mu? Ha, Denmiyorsun. Nefes alamıyorum. Onu çalmayacaksın. Nefes alamıyorum diye Neşet Uygur şarkısı. Ondan sonra iki tane de dünden vardı. Onları da bir araya getirip karışık kaset satalım bunları. Nasıl? Oradan çalmayıp kasete mi çekeceğiz? Tabii canım, bunları çalmayacağız. Radyolarda dinlemek. Mantıklı, çok mantıklı geldi şimdi bana da. Bu arada bu internetten şarkı indirmenin Püf Noktalar adlı köşemize hoş geldiniz. İmkansız olduğu dönemlerde. Gerçi şu anda da imkansız çünkü biliyorsunuz. Korsana hayır. Ve yasal değil. Ama niye parasını vererek indirebiliyorsun artık? Elbette. Elbette. onları yapıyoruz zaten. Kaç para bir şarkı çok? Bir dönem vardı işte öyle şarkılara ulaşmanın zor olduğu dönem. Radyomuz 13. yaşında ama böyle şeyler de yaşadık. O zaman bir şarkı var çok popüler, bize gelmemiş. Bulamıyoruz falan. Bir noktadan sonra da zaten o şarkı listelerden düştü. Esprisi de kaçtı üstünden. Belki bir yıl geçtikten sonra bir albümün içinde denk geldi o şarkı. Çalmaya başladık. Bir de şey diye gülüyoruz ya. Şimdi mi çalınır bu şarkı diye. Hemen bir telefon ya. Affedersiniz, bu şarkı ne oldu? O anda o dinleyicimize böyle saygıyla. Demek başka hiçbir radyo dinlememiş. Ne bir televizyon seyretmiş ne bir şey. O şarkıyı ilk bizde duydum. Ne bir kadar güzeldi sonra. Değil mi? Bir yıl sonra. O dinleyicimiz şimdi orada. Arayalım. Telefon hattımızı alabilir miyiz acaba Ege? Şimdi şu anda kendisi parça çalışıyor. Aman ne kadar güzel. Buyurun efendim. Gezegene isim koyacağız. Ben size söylüyorum gezegene isim koyacağımızı. Söyle bakalım. Bak, bence insan ismi gibi bir isim olması hepimizin hayrınadır. Ben hep ama o zaman da o isimdekiler gereksiz havaya girer Fahir. Bir de bu gezegene az bulunan bir isim koyacağım. Mesela çok Fahir gibi yani. Kıymetli bir isim koymamak lazım. Gezegenin ne olduğu belli olmuyor. Sonra mesela şimdi Fahir Öğünç gezegeni diye isim koyarsın ona. Yarın öbür gün şimdi bilmem kaç milyon kilometre öte de olacak o. Evet tabii. Bir şey olacak. Fahir Öğünç tamamen gazmış. Fire Öğünç'te sızdırma var falan diye haberler çıkmaya başlayacak. O yüzden o tip anlamlı, çift anlamlı cümlelere açık olmayan bir isim koymak şart. O zaman tek bir şey. Mesela benim bir filmde seyretmiştim. Kıymetlimiz. Ve biz onu böyle şey yaparız. Bütün memleket olarak kıymetlimiz diye şey yapar. O güzel bir kere, olabilir. Bir kere isim koyacaksak bu numara falan konmayacak değil mi? Bir onda bir hemfikir olalım. B310-862-C falan yaman. Diye bir şey konmayacak. Islak havlularım hazır, öyle söyleyeyim. Öyle konuyor çünkü abi. Islak. NASA dediğin yer böyle konuyor, böyle koyuyor ismi. Valla ıslak havluyu da yağla ıslatırım, haberiniz olsun, ona göre çok fena iz bırakır. Korkunç şeylerden bahsediyor Fahir. Ben de rakamlı şey değil. Rakamlı değil. Tamam. Ha, mesela güzel, böyle insanda hoş duygular uyandıracak. Ben söyleyeyim size bir mesela, tane. Mesela narenciye gibi mesela. Narenciye'yi duyduğun anda etlerin mi titriyor senin? Nasıl bir hoş his? Ayağı titriyorum. Peki ayağı. Şöyle diyeyim. Döner. Ne oldu bak? Döner çok güzel bir gezegen ismi. Bak dönüyor, hem dönüyor. Dın dın dın dın. Vızır vızır vızır. Aspava da çok güzel bir gezegen ismi. Bence. Çünkü böyle yani o 24 saat açık olduğu hissini de veriyor. Devam dönüyor. Onun da tatlı kendine göre bir yörüngesi olacak. Bence hak etti Aspavalar bunu. Ama hangi kadar. Aspava ya? Şimdi onları bir tanesi mesela Aspava 44. Al işte yine numara girdi. Yıldız Aspava mı? Meşhur Aspava mı? Onlar kardeşler tabii. Aspava mı? Onlar adresle bir şey yapılabilir. O zaman o hassas bölgenin hangisi? Onlar evet birbirine girer. Husumet yaratırız. İyi bir şey yapmaya çalışırken olmaz. Döner bence güzel de. Döner ekmek mi olsa acaba diye şey yapıyorum ya. Döner çünkü hani onu İngilizceye çevirecekler. Hiçbir anlamı olmayacak. Pişen çips gibi mi? Tam öyle döner değildi. Döner ekmek. Yani İngilizce çevrilecek ya bu. Oğlum, böyle bir gezegen bulundu. Döner ekmek değil. Ben buldum. Salam ekmek. Salam da böyle çok şey değil yani bizim mutfağımızın hasülü değil, değil ya. Ürünü sucuk ekmek değil. Olsa gene daha iyi. Hacı baba olabilir mi? Çünkü ama o da ne şeyi verir biliyor musun? Tatlı insanlara? Tatlı insana. Hayır yani Galile öncesine döndürür bir anda. Niye be? O gezegenin tepsi şeklinde oldu. Şimdi doğru söylüyor. Baklava doğru. Tepsisi akla gelecek. Halbuki adam doğru söylüyor. Karpuz gezegeni olsa. Karpuz. Tabii o da mevsimlik, dönemsel. Böyle, evet doğru. Kabak o zaman daha var. Böyle mesela. Sonra kabak falan derler gezegeni. Hakikaten çirkin olur ya. Mesela şey yapıyorlar ya bazı çiftler. Ege ile Oktay. Diyelim ki evlendiniz. Birbirinizle. Zevk gezegeni mi olsun? Zevk gezegeni oldu. Bir çocuğunuz oldu. Adını ne koyacaksınız? Mesela işte birinizin E'si, Ege'nin E'si, Oktay'ın Tay'ı ne oldu? Etay gibi mesela. O kadar çirkin bir fikir ki daha ha, gezegeni buldum. Bulanların isminin baş harflerinden mi? Baş harfler ama böyle. Abi ekip bu. Ekip. Ekibin kaç kişi olacağı belli değil ki. O zaman ben buldum abi. Hiç şey yapmayayım. Buna sevimli bir şey. Casper gezegeni mi? Casper olabilir. Mesela pısık. Aa, ne kadar sevimli. Bana o kantin geliyor benim aklıma. Nesi, nesi sevimli? O kantinin adı basık. Burasının adı pısık. Daha sevimlisi. Pısık gezegenine hoş geldiniz. Pısık gezegeni tamamen gaz çıkarsa ne yapacağız? O zaman ımıl gezegeni olur. Burası ımıl ımıl kokuyor. Şu anda yörüngesine girmekteyiz falan gibi. Ben böyle kobra gezegeni falan mı olsam? Ya Ege ya. Ben buldum. Ne? Pars gezegeni. Aa bak. Pars güzel. Anadolu Parsı. Parsık acaba olabilir mi? Pars gezegeni. Hem bazıları Paris gezegeni diye de isterse okur bunu. Olmaz. Öyle olmaz. Parsık diyelim. Hem pısıkla Parsık birbirini şey götürür yapar. Götürür dengeler. Aday dengeleri de ya Fahir her zaman sen düşünürsün. İngilizcesini de düşünürsün. Hiç böyle bir şeyler söylüyorsun ama nasıl İngilizce'de nasıl söylenecek ha, bu? İngilizce'de... Çünkü yurt dışında da haber olacak ha, Fahir bu. Sonuçta ama bir o de bana... logosu olacak bu gezegenin. Ben sana söyleyeyim. Logosu olacak hemen bir... O kadar gereksiz yerlerde çok düşünüyorsun. Güzel. Şurada düşünmüyorsun. E abi ona söylemeniz ki ben TÜBİTAK'ın işi diye şey yapmadım yani. Bizim komşu işi diye çok fazla... Hani logo istiyorsanız hemen size logoyu yapayım. Bir dünya tamam mı? Bak dünya... Dünya mı? Bir dünya değil bu. Ya bir dakika tamam. Bu gezegen. Pısık sorabilir miyim? Pısık gezegen. Niye logosu oluyor bunun? Olmak zorunda. Dünyanın var, Satürn'ün var. Var, evet. Dünyanın Mars'ın logosu var, ne? Venüs'ün var. Böyle mavi bir dünyanın gezegen. Var işte böyle birkaç tane meridyen, birkaç tane paralelden oluşan bir şey. Biz sevgi ve hoşgörü gezegeni yapmıyor muyuz bunu? Yapıyoruz değil mi? Ve bilmiyorum ne gezegeni olacağını. Çocukları al, el ele tutuşmuş çocuklar gezegeni yapıyor. 23 Nisan gezegeni Fahir yapıldı. O zaman şöyle bir şey. Aynı çocuklar dünyada halkı olmuşlardı ya. İstersen burada... orada atmosfer olmadığından boğulmuş ve el ele ölmüş çocuklar şey olsun ama bir itici bir gezegen evet. Olur. Şöyle olsun. Çocuklar o gezegeni gösteriyorlar. Bütün parmaklarla burayı gösteriyorlar. Ama neredeler? O... Uzayda mı çocuklar? Hayır. Dünyadalar ama dünyadan ayakları hafif yerden kesilmiş. Ölmüş mü? Yani ölme değil de artık. Onu mu demek istiyorsun? Mutluluktan mı ayakları yerden kesilmiş? Evet. Neden kesildiyse artık. Yoksa okul önlerindeki köfteye esrar maddesi koyulduğu için uçuyor mu çocuklar? Evet. Ve karşıdaki gezegen de yeşil bir gezegen. Ha. Oraya mı gitmek istiyorlar? Bele. Ha? Oraya mı gitmek? Böyle bir şey ama yok. Oraya da gün ışığı vurmuş böyle ışık. Gezegen. Güneş sisteminin dışında Fahir. Gün ışığının vurmuyor olması lazım değil mi mantıklı? Bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim de. Güneş sistemi. Biz ön taraftayız. Güneşin önündeyiz. Biz böyle dizi dizi gezegenler. Fahir uzayda ön yok. Kuzey, güney, doğu, batı her ha. zaman. Biz şimdi güneydeyiz. Çünkü güneş cinsinden koordinat vermen lazım. Tamam. 25 dakika. 25 dakika 17 saniye. Şimdi güneşi biz alıyoruz. Neden? Güneydeyiz. Güney cephe güneş alır. Kuzey cephe. Gezegenimizin ıslak zeminleri tamamen kale botu. Gezegenimizin şeyi, güneşi aş arkaya dön. Arka tarafında da bir şeyler olması lazım değil mi? İşte bazen dünya oluyor. Fahir böyle hani dönüyoruz ya çevresinde. Ha ama peki bir şey. Peki. Yukarı. Fahir bir sakin ol ilk başta. Bir heyecanlandın. Uzay bir alt üst etti seni değil mi? İçim bulandı. Mahvetti seni. Yukarı peki yukarı. Onu ne yapacaksınız? Yukarı ışık vermiyor mu? Küre gibi değil mi bu? Ampul gibi değil mi bu böyle? Ne? Böyle fener tipi güneşten bir şey. Güneşten mi bahsediyorsun? He. Tabii doğru yukarıya veriyor. Yukarıya da veriyor. Yukarı bir gezegen at. Yukarı bir gezegen at. Oh, ben alttan ısınır o zaman. Yanar o gezegen. Olur mu canım alttan ısıtmalı gezegen. Var ya bir okuturum ben hemen dakikasında. Yani galaksinin çukur ambarı buluyor. Dünya da alttan ısıtmalı gezegen değil mi ya? Aslında. Yandan ısıtmalı. Yandan yemiş. Dünya yandan yemiş. O yeni gezegen adı ne olacaksa. Bence hakikaten o zaman şöyle bir isim. Bir böyle... Nasıl diyeyim? Bir enstitü gibi bir şey. Ya akademi tipi bir şey. Öyle bir şey olsun. Abi bir kere zaten gidip gelinen bir gezegen olmayacak. Yani keşfedilmediyse. Şimdi güneş sistemi dışında 300 gezegen falan keşfettik diyorlar. İşte 301.yi bulmak ama. 301.yi bulmaya çalışıyoruz. Beyler 301. Alo. Akıllı olun. Yakarlar. Yani. Ablam dinlerler. Uzak bir gezegen olduğu belli. Evet. Ha. Ona gitmek de zor. Daha yakındakilere gidemek yani. Dibimizdeki Mars'a gidemiyoruz ha. Kaç yıldır. Ama o yüzden sen hani... şöyle düşün abi. Mars senin değil ki. kendi gezegenin olsa gidersin. Rahat rahat tabii. Gidersin gelirsin. Doğru, tabii. Araba mesela, gibi düşün bunu. Mesela yani. Araban olsa rahat rahat gidersin yok, gelirsin. Şöyle örnek vereyim ben sana. Mesela diyelim ki ben taşındım. Amsterdam'da anladım. Oturuyorum. Anladım. Tamam, tamam mı? Şimdi ben de anladım. Amsterdam'da yok. İkinci bir adresimiz var. Tamam. Çok, evet orada peynir yemişsin. Tamam gitmişsin. Orada dükkan açmışsın. Logo koymuşsun. Tamam. Ben de anladım. Hayır. Hakikaten. Şey, hiç. Hayır. 12 dakika kazanmaya çalışıyoruz. Anladığımızı. Ama söyle. Mesela bak. Şimdi ben Amsterdam'a durup dururken niye gideyim? Niye gidiyorsun? Ama ben orada bir evimiz olduğunu bilsem. İşte bir evi var yani. Ama bazen mesela burnunun dibi şurada oturuyor. Esat'ta oturuyor arkadaş. Gidemiyorsun. Tamam. Evet. O zaman gezegende. Ben bir haber daha vereyim mi? Ver. Sen isteriniz. Kısa bir haber daha vereyim. Lütfen. Bilim lütfen. Haberi. Bilim haberi. Bilim haberini kapatırken bana hatırlatın. Bu adamın dur görüsüne ne kadar güveniyoruz, ne kadar güvenmiyoruz ona bir şey yapacağım bu ben. Bu adam kim? Bu adam. O adam dediğin ben mi? Yuva yıkan adam. Yuva yıkan adam. Şimdi İsviçre'deki çakılar toplatılmış. CERN'i biliyorsunuz. CERN mi? CERN araştırma merkezi. Hı-hı. Bu CERN dedikleri ne? Cerrahat gibi ne bir şey? CERN. Olur mu abi? 8 milyar dolara adamlar atom çarpıştırma makinesi kuruyor ya. Yer altında dünyanın evet, evet, başlangıcını tekrar yaratacak. Bu aralar olması lazım. Olmuş işte. Oldu değil mi? Olmuş. Onun tartışmaları var. Onu atlamayalım. Ne oldu? Şimdi, ne çıkmış peki? Şöyle ben hemen bir baştan alayım. Atom deneyi var Fahir. Sen bilmiyorsun, biraz uzaksın bu konuya. Geçmişle gelecek arasında zaman tüneli açacağı iddia ediliyordu bu. Atom deneyinin iki atomu alıyorlar, çarpıştırıyorlar. Öyle bir şey. Birbirlerine gömüyorlar kafadan. Evet, gömüyorlar. Şimdi tam yapmak üzereyken 14 yılda bitirilmiş. 27 kilometrelik tünellerle şu anda tam çarpıştırmaya hazır mıyız, hazırız derken itirazlar gelmeye başlamış. Çünkü dünyamız yok olabilir diye. Neden? Ablam kara delikler açılabilir demişler. Oradan sızıntı olabilirmiş. Oradan bir tane bilim adamı araştırmaya geçen ay katılmış bir arkadaşmış. Evet. Sen yeni geldin, sana da anlatalım. Sızıntı olabilir demişler. Ve ona şöyle demişler. Birilerinin canı fena yanacak. Ay bu vallahi bu bilim adam. Ben sana sebebi ne uğraştılar o zaman? Kaç milyon doları, milyar doları gömdüler oraya? Biz ona iki tane altına. Expo yapardık be. Of, abi bir sürü şey var burada ya. 14 yıl, 27 kilometre, 1975, 800 milyon kez çarpışacakmış. 5 kiloton. Bir sürü şey var. Hangisini soruyorsunuz? Hayır, bu kara deliğin ortaya çıkacağı ilk günden belli değil mi? Bence onu o kadar şey. Çıkarsa da çıksın, bana mı çıkıyor derler. 1975 dedin değil mi? Evet. Ege, doğum tarihin? Doğum tarihim. Neredeyse dünyaya bir kara delik olarak doğmuşum ben. 1975. Benim başka fazla söze gerek yok. Biraz daha kurcalasa. O yüzden mi benim acaba zaman zaman bir kara delikten değişik bilgiler falan geliyor. Maçların, skorların takibi biliyorum falan. Aa, evet, bugünkü evet, bence çok mantıklı yalnız. Bugünkü bahisçilere sesleniyoruz buradan. Tüm bahisçi dinleyicilerimize. Ege Kayacan'ın Chelsea Fenerbahçe. Pardon, düzeltiyorum. Fenerbahçe Chelsea maçı ile ilgili yorumları. Evet. Ben skor vermiyorum. Sonuçta skor basını değil, spor basınıyım. Çok hoş. Ama isterseniz skor da verebilirim. Biraz da böyle ısrar edip beni pohpohlarsanız Ege'cim, tabii pohpoh. Chelsea'yi yerden yere vuracağım, bir tezahürat yaparak maçın sonucuna. Aa, evet ya. Etkili olmak istiyorsun. Ama bir, bunu herkes istiyor bence. O evet. Yüzden yap. Yap hadi. Ege. Yapman lazım. Şöyle düşün. Tüm Fenerbahçe adına değil, tüm Türkiye adına düşün. Zaten benim Fenerbahçe'ye bir borcum vardı galiba değil mi? Tabii tabii. Geçen evet. Geçen Beşiktaş'ın kazanmasına yardımcı oldum. Galatasaray'a yardımcı oldum. Fenerbahçe'ye borcum vardı. Doğru. Fenerbahçe salı günü oynamıştı. Bunu çarşamba günü keşfettiğimiz için. Evet, bu olmuş. Özelliğim çarşamba ortaya çıktı. Tamam işte, sonuçta ben de bu yükten kurtulacağım. O zaman Chelsea'yi bir yerden yere dağıtalım vuralım. Bakalım hadi. Ama fonu da kapatırsan. Çünkü tabii, tamamen konsantre olmamız lazım. Kaseti... Şu ağır bir hakaret düşünüyorum da. Ya o kadar çocukları da sert olmasın. Gitmesin yani şu an. Küçük kardeşler, çocuklar, gençler hep bir arada şu anda kaynaşmış durumda. Onları ayıramayız. kaseti çekiyoruz değil mi Fahir? Tabii kısmı? Ki. Tamam. Önce alkışta girilecek bir tezahürat. Bizim yapmamız gereken bir şey var mı? Sadece takip etmeye çalışalım. Tamam. Ooo Chelsea gerizekalı, gerizekalı Chelsea, sen ne anlarsın futbolda, futbolda Chelsea gerizekalı, Chelsea gerizekalı, Chelsea şişo. O son kısmı tam anlaşılamadı. Şişko. Çok güzel. Ha, Ziko dedin zannettim ben. Aa, güzel yok. Bağladın diyecektim ama. Ya, Ziko demedim mi? Çünkü evet. Onu o zaman Ziko diye bir şey yapalım da. Onu ama şimdi statta binlerce kişinin aynı anda Şişko diye bağırdığını düşün. Ha, doğru, Chelsea böyle olur. Duvara yapışacak. Bu ortak tezahürat değil mi? Herkes ortak hep tezahürat. Bir ağızdan bağırıyor. Bunu hemen podcast'te zaten var. Ben herkes, yolluyorum. İnternetten kargo ile yolluyorum ben. Kargo ile yolluyorum. Çalışsın şimdi. Akşamki maça yetiştirsinler. Tamam. Kargo ile yollayacağımız Ege mi? Ne yollayacağız? Maç skoru da 4-1. 4, rahat 4-1. Rahat 4-1 gider. Ama güzeldi yani. Gerizekalı Chelsea'de. Şimdi ben ipucunu verdim. Akşam gerçek cevabını sahada almış olacak. Sonra ne oluyor? Bir de Chelsea ile İngiltere'de mi açalım? Bir de İngiltere'de yapalım ablam. Onu, ben bunun da bir İngilizcesini çalışayım. Tam retarded. Retarded Chelsea, retarded fat falan diye bir şeyler. Onu bir modern diller bölümüne gideceğim şimdi yayından sonra. Yarın sabah yine iyi değil. Onun arasında modern sabahlarda buluşacağız sevgili dinleyiciler. Yağmurlu günde çok ıslanmayın, üşümeyin. Güzel günler var. Onlara hasta yakalanmayın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.